Frumoasă se anunță astăzi în capitală cu cer variabil și o maximă de 11-12 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Parlamentul britanic respinge din nou proiectul de acord privind Brexitul negociat de premierul conservator Theresa May cu Uniunea Europeană. În aceste condiții există posibilitatea ca divorțul de blocul comunitar să nu mai aibă loc pe 29 martie. Let me be clear. Voting against leaving without a deal. And ca să fie foarte clar, plecarea fără un acord sau amânarea plecării nu rezolvă problemele cu care ne confruntăm. Toate zborurile în Europa cu avioane Boeing 737 Max sunt suspendate după două accidente aviatice în care au fost implicate astfel de aeronave în România. Un asemenea avion face cursa București-Dubai, operat de Fly Dubai. A fost arestat preventiv bărbatul din Brăila, care ieri a molestat sexual o fetiță de 10 ani în scara unui bloc din Galați. Bărbatul este suspectat și într-un alt caz de agresiune sexuală. Și reexaminarea legii bugetului va fi votată astăzi în Parlament. Documentul retrimis aleșilor de președintele Iohannis nu va fi modificat, anunță socialdemocrații, care au lansat noi atacuri la adresa șefului statului. Oare ce urmărește domnul președinte prin insistența pe temele care induc nesiguranță în rândul pensionarilor? Pregătește terenul pentru vreo decizie de amputare a drepturilor pensionarilor? Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. La Londra, Camera Comunelor a respins aseară pentru a doua oară proiectul de acord privind Brexitul negociat de premierul conservator Theresa May cu Uniunea Europeană. 242 de parlamentari au votat în favoarea înțelegerii, 391 au respins-o. Astăzi, Parlamentul ar urma să stabilească dacă este de acord sau nu cu ieșirea din Uniunea Europeană pe 29 martie, în lipsa unui acord. Demnitarii conservatori vor fi liberi să voteze cum le dictează conștiința. Există de asemenea și posibilitatea prelungirii articolului 50, adică a datei Brexitului. Premierul Theresa May. Let me be clear. Voting against leaving without a deal. Ca să fie foarte clar, plecarea fără un acord sau amânarea plecării nu rezolvă problemele cu care ne confruntăm. Uniunea Europeană va cere să afle ce vrem să facem după 29 martie. Revocăm articolul 50, organizăm un al doilea referendum sau căutăm să obținem un alt acord. Sunt alegeri neplăcute, dar sunt alegeri pe care, ca urmare a hotărârii acestei camere, va trebui să le facem. Must now be faced. Înțelegerea negociată cu Bruxelles de către Theresa May include un mecanism menit să evite revenirea la o graniță fizică între Irlanda de Nord, partea Regatului Unit, și Republica Irlanda, stat membru al Uniunii Europene. În ianuarie ea a fost respinsă cu un cel mai categoric scor din istoria Parlamentului Britanic. Liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a cerut încă o dată ca oficialitățile Regatului să respingă clar posibilitatea ieșirii din Uniunea Europeană în lipsa unei înțelegeri negociate și a adăugat că ar fi cazul să se organizeze alegeri anticipate. The House has got to come together with a proposal that could be. Camera Comunelor trebuie să formuleze o propunere care să fie negociată. Partidul Laburist va relua ideile sale: rămânerea în Uniunea Vamală, accesul negociat pe piața comună și protejarea drepturilor angajaților. Premierul a tot tras de timp. Nu mai avem timp. Poate că ar trebui să avem alegeri anticipate, astfel încât cetățenii să poată hotărâ ce fel de guvern să-i conducă. Un înalt oficial european a declarat cotidianului The Guardian că Marea Britanie are acum trei opțiuni: ieșirea fără acord pe 29 martie, amânarea datei ieșirii, decizie care depinde de motivul invocat și de durată și care trebuie aprobată de toate statele membre, sau revocarea articolului 50. Nu se vor mai purta alte negocieri, a adăugat sursa citată. La București, ministrul delegat pentru afaceri europene a declarat aseară că șansele unui scenariu fără un acord privind Brexit au crescut, în contextul în care Parlamentul Britanic a respins din nou înțelegerea negociată de Theresa May și Bruxelles. Am văzut rezultatele din Parlamentul Britanic, nu este o veste deloc bună. Cu părere de rău, trebuie să spun că în acest moment șansele unui no deal sunt tot mai crescute. Vom vedea care sunt opțiunile rămase pe masă, a declarat George Ciamba într-un mesaj postat pe Twitter. Ca măsură de precauție, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației suspendă toate zborurile în Europa cu avioane Boeing 737 MAX, cauza accidentului aviatic de duminică din Etiopia. Soldat cu moartea a peste 150 de persoane, este al doilea avion de acest tip care se prăbușește în ultimele 5 luni. În România, zborurile cu avioane Boeing 737 MAX 8 și 9 sunt suspendate atât în spațiul aerian național, cât și pe aeroporturile din România. 5 state membre ale Uniunii Europene interziseseră deja tranzitul acestor aparate prin spațiul lor aerian, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Olanda. Cu detalii, Ana Stanciu. Călătorii s-au grăbit să afle dacă au rezervat zboruri cu avioane 737 MAX, un tip de aeronavă folosit de companiile aeriene pe distanțe lungi. În România, Tarom și Blue Air au comandat la rândul lor acest tip nou de avion, însă acesta nu a intrat încă în flota companiilor. Pe de altă parte, compania Boeing a anunțat că va face un upgrade de software pentru toată flota de aeronave în următoarele săptămâni. Ethiopian Airlines 302 s-a prăbușit duminică într-un câmp, iar toate cele 157 de persoane de la bord au murit. Este posibil să dureze săptămâni până ce cauza accidentului va fi cunoscută. A fost arestat preventiv bărbatul din Brăila care ieri a molestat sexual o fetiță de 10 ani în scara unui bloc din Galați. Același bărbat este suspectat și într-un alt caz de agresiune sexuală asupra unui minor produsă tot ieri pe faleza din Brăila. Ema Turcu transmite. Bărbatul acuzat că a violat o fetiță de numai 10 ani a fost încarcerat în arestul poliției Galați. Marți dimineață, în jurul orei 8, el a acostat-o pe fetiță pe stradă în cel mai aglomerat cartier din Galați. A ademenit-o în scara unui bloc din apropiere și a violat-o. Imediat, poliția a intrat în alertă. De pe o cameră video din zonă, anchetatorii au reușit să obțină o imagine cu principalul suspect. Poliția din Galați a făcut public portretul presupusului violator și a cerut sprijinul populației pentru a-l prinde. Câteva ore mai târziu, cineva suna la poliția din Brăila și anunța că suspectul a fost văzut pe faleza Dunării. Polițiștii l-au prins pe bărbat în flagrant, în timp ce molesta sexual un alt copil. Suspectul a fost imediat reținut și ulterior arestat. Surse apropiate anchetei susțin că pedofilul este recidivist și a mai fost condamnat în trecut pentru agresiuni sexuale. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Peste 100 de radiografii au fost găsite ascunse în vestiare la 3 medici ortopezi de la Spitalul Județean de Urgență din Slatina. Există suspiciunea că doctorii foloseau documentele medico-legale pentru a se șantaja unii pe alții. Toată această situație este acum anchetată. Aflăm detaliile de la corespondentul Europa FM, Ana Maria Constantinescu. Bun găsit, situația a fost descoperită, spune managerul spitalului, după ce polițiștii au cerut o radiografie de care aveau nevoie într-un dosar penal, numai că nu a fost de găsit. Ortopezii ar fi transmis că nu mai există. Astfel, conducerea spitalului a dispus înființarea unei comisii de anchetă, care, în urma unor verificări, a găsit în vestiarele a trei ortopezi 140 de filme radiologice care datează din 2015 și până în prezent. Aceeași comisie urmează să stabilească de ce aceste radiografii au fost ascunse, cine sunt pacienții cărora le aparțin, dar și măsurile ce vor fi luate împotriva medicilor ortopezi, managerul spitalului vorbind chiar de formularea unor plângeri penale. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Sentință definitivă pentru femeia care în decembrie 2017 a împins o tânără în fața metroului din stația Dristor, închisoare pe viață. Victima nu a avut scăpare, o crimă neobișnuită care i-a șocat pe bucureșteni. Magdalena Șerban încercase în aceeași zi să ucidă o altă fată după aceeași metodă. Cu detalii, Sonia Teodoriu. O femeie de 25 de ani și-a pierdut viața în decembrie 2017 după ce a fost împinsă intenționat în fața metroului în stația Dristor. Înainte de a face acest gest, Magdalena Șerban a mai încercat să împingă o altă fată în fața metroului în stația Costin Georgian. La 2 ani după ce a avut loc tragedia de la metrou, Curtea de Apel București a dictat sentința definitivă în acest proces, închisoare pe viață. În primă instanță, Magdalena Șerban fusese condamnată și la plata unor daune. Acum, judecătorii de la Tribunalul București au anulat decizia prin care aceasta trebuie să plătească sumele de bani. Ar fi fost vorba despre 60.000 de euro pentru familia tinerei ucise și pentru femeia care a supraviețuit atacului. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Parlamentul votează astăzi cererea de reexaminare a legii bugetului de stat pe 2019 formulată de președintele Klaus Iohannis după ce judecătorii CCR au decis că legea este constituțională. Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat însă că aleșii nu vor modifica legea. Iar premierul Viorica Dăncilă s-a referit la decizia președintelui de a promulga doar bugetul asigurărilor sociale, astfel încât pensionarii să nu aibă de suferit. Oare ce urmărește domnul președinte prin insistența pe temele care induc nesiguranță în rândul pensionarilor. Pregătește terenul pentru vreo decizie de amputare a drepturilor pensionarilor din partea formațiunilor politice pe care le susține pe față, cum s-a întâmplat în trecut? O spun cu fermitate, pensionarii nu au niciun motiv să-și facă griji. Guvernul prelungește până la 31 iulie termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Termenul inițial era 15 martie, vinerea aceasta, însă numeroși cetățeni s-au plâns că nu pot depune declarațiile online. Am prelungit acest termen de la 15 martie 2019, cum era inițial, la 31 iulie 2019. Toți cei care își plătesc obligațiile până la sfârșitul lunii iulie vor beneficia de o bonificație de 5% din impozitul pe venit și din contribuțiile sociale datorate pentru anul trecut. Declarația se completează și se depune online, atât prin intermediul spațiului privat virtual, cât și prin intermediul portalului eguvernare.ro. Executivul a prelungit de asemenea termenul de depunere a formularului 230. Oamenii pot direcționa, grație acestuia, 2 sau 3% din impozitul pe venit către organizațiile neguvernamentale. Președintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a acuzat de minciună privind numărul interceptărilor făcute în România. Deputatul USR, Lucian Viziteu, membru în Comisia de Control SRI, spune că sunt false informațiile lansate de deputatul PSD privind interceptarea a 6 milioane de români de către unitățile SRI. În ultimele 3 luni, Viziteu a solicitat informații de la toate parchetele din România despre numărul de persoane vizate de măsuri de supraveghere specială. Astfel, parlamentarul USR a descoperit că sunt puțin peste 260.000 de persoane. Din 249 de parchete au răspuns aproape 100, inclusiv DNA și DICOT, numărul aproximativ de persoane care au fost vizate de mandate de supraveghere tehnică, solicitate de procurori și aprobate judecători în perioada 2005-2015 este de aproximativ 266.455 de persoane, adică de 22 de ori mai mic decât cifra vehiculată de PSD. Nu DNA este principalul beneficiar, ci parchetele pe lângă judecătorii. Cele 188 de parchete au avut mandate de supraveghere tehnică care au afectat direct 102.000 de persoane. Următorul ca și amploare este DICOT-ul, care știți se ocupă de cele mai grave infracțiuni, crimă organizată, mafie, terorism. În plus, din totalul cauzelor penale soluționate, doar 1,7% dintre persoanele vizate au fost ascultate folosind instrumentele Serviciului Român de Informații. În urmă cu un an, vă reamintesc, președintele Comisiei de Control SRI, Claudiu Manda, declara că între 2005 și 2016, mai mult de 6 milioane de români au fost interceptați de SRI. Nu știu de unde are domnul Viziteu cifra. Am mai vorbit atunci când am spus de cifra de 6 milioane, de celelalte persoane care nu făceau obiectul mandatelor, dar care sigur că interceptându-se convorbirile și acestora li se restricționau drepturile și libertățile. Președintele Comisiei de Control SRI, Claudiu Manda. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme în general frumoasă astăzi, cu temperaturi maxime ușor mai ridicate față de ieri, între 5 și 13 grade, cer mai mult senin în prima parte a zilei, apoi apar nori în vest, în nord și parțial în centru și sud-vest, doar izolat la munte va mai ninge. Zi frumoasă se anunță astăzi în capitală, cu cer variabil și o maximă de 11-12 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Juventus Torino a răsturnat rezultatul din tur și s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Liderul din Il Calcio a învins-o cu 3-0 pe Atletico Madrid, după ce în Spania a pierduse cu 0-2. Aseară Cristiano Ronaldo a înscris toate golurile, a deschis scorul în minutul 27 și a egalat scorul general în debutul reprizei secunde, tot cu o lovitură de cap, reușită validată cu ajutorul tehnologiei de linia porții, după ce Oblak a reușit să respingă mingea. Atletico nu a contat, a șutat doar de 4 ori spre poartă și nu a nimerit-o niciodată, dar meciul se îndrepta spre prelungiri, când în minutul 86 Bernardeschi a reușit o incursiune rapidă și a fost faultat în careu. Ronaldo a transformat lovitura de la 11 metri și a semnat al 8-lea său hat-trick în Liga Campionilor, egalându-l pe Messi la acest capitol. Să mai spunem că este pentru prima oară în istoria clubului când Juventus reușește o remontada după 0-2 în prima manșă. În celălalt meci de aseară, Manchester City a umilit-o pe Schalke 7-0, scor general 10-2. Aguero a reușit o dublă, iar apoi Sané, Sterling, Silva, Foden și Jesus au marcat câteodată. Diseară se vor stabili ultimele două sfertfinaliste. Bayern München întâlnește pe FC Liverpool, iar FC Barcelona pe Olympique Lyon. În tur, ambele meciuri s-au încheiat 0-0. Simona Halep a fost eliminată din turneul de la Indian Wells de o adversară în vârstă de numai 19 ani, Markéta Vondrusova. Cehoaica numărul 61 WTA a obținut cea mai importantă victorie a carierei. Simona nu a reușit să își facă niciodată serviciul în primul set, cedat cu 6-2. Și-a revenit și s-a impus apoi cu 6-3, dar în decisiv s-a repetat situația din primul set. A început cu break, dar nu a câștigat niciun game pe propriul serviciu și a pierdut încă o dată cu 6-2. Semifinalista anul trecut în California, Halep a pierdut multe puncte și va coborâ pe locul al treilea în clasamentul mondial de vânt.